lakini ulishinda kunioa kwa sababu ulisema sina tabia nzuri. Sasa nimeolewa kaka, naanza kuleta maneno na choko choko. Kujifanya wewe unazo pesa nyingi univurugie. Wenyewe tumetulia, kama ni tabu ni zetu, kama raha ni matokeo. Kama unachoringia ni pesa kaka, pesa si msingi. Tulizaliwa wote kijiji kimoja, lakini ulishindwa kunioa kwa sababu ulisema sina tabia nzuri. Sasa nimeolewa kaka, naanza kuleta maneno na choko choko. Kujifanya wewe unazo pesa nyingi univurugie. Wenyewe tumetulia, kama ni tabu ni zetu, kama raha ni matokeo. Kama unachoringia ni pesa kaka, pesa si msingi. Kama unachoringia ni fedha, mimi sina haja nazo. Nijali ni utu, pia na heshima kwa mume wangu. Sifikiri nimeshasahau wewe kashfa na vitendo vyako kaka. Nijali ni utu, pia na heshima kwa mume wangu. Kama unachoringia ni fedha, mimi sina haja nazo. Nijali ni utu, pia na heshima kwa mume wangu. Kama unachoringia sifikiri nimeshasahau kashfa na vitendo vyako kijana. Yani ni utu, pia na heshima kwa mume wangu. Sasa hawe kashfa na vitendo vyako kijana. Yani ni utu, pia na heshima kwa mume wangu.